ณโอกาสนี้จะขอกล่าวประวัติสั้นๆของพระอาจารย์สำหรับญาติธรรมที่ยังไม่เคยรู้จักท่านนะคะท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2495ณเขตป้อมปราบกรุงเทพจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นได้บวชครั้งแรกที่วัดชลประทานรังสฤษฐ์และศึกออกมารับราชการอยู่17ปีนะคะแล้วลาออกมาทำอาชีพอิสระท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งเมื่อกลางปีพุทธศักราช2544ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะและหัวข้อธรรมที่ท่านจะบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ก็คือการเจริญสติขออาราธนานิมนต์พระอาจารย์ให้ความรู้ณบัดนี้เจ้าค่ะ เจริญพรอีกรอบโยมหลวงพ่อชอบโคศกนี้นะพอเริ่มต้นก็บอกให้หันไปยิ้มกับคนข้างๆชาวพุทธต้องเบิกบานนะเราอย่าไปวาดภาพว่าชาวพุทธจะต้องซึมๆเครียดเครียดเข้าใจผิดแล้วถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆใจของเราฝึกอบรมมาดีเนี่ยใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสุขมันมีความอิ่มเอิบจากภายในนะความอิ่มเอิบจากภายในนะมันล้นออกมามันฉายออกมาใครเข้าใกล้เราก็มีความสุขไปด้วยงั้นเราหัดภาวนานะใจเรามีความสุขขึ้นมาต่อไปคนที่แวดล้อมเราอยู่ก็จะมีความสุขด้วยอยู่ในครอบครัวครอบครัวก็มีความสุขมาอยู่ในที่ทำงานที่ทำงานก็มีความสุขทำยังไงเราจะสามารถเข้าถึงความสุขในชีวิตที่แท้จริงได้นะใครๆก็แสวงหาความสุขกันทั้งนั้นแหละอยากได้ความสุขกันทุกคนมีใครไม่อยากได้ความสุขก็ประหลาดละนะนี่การแสวงหาความสุขในทางโลกนะชาวโลกก็ต้องเอาอย่างกันนะอย่างเราก็คิดนะว่าเราต้องไปเรียนหนังสือก่อนตอนเด็กๆเรียนตามๆกันไปนะหวังว่าเรียนหนังสือได้หลายๆปริญญามีความรู้ดีๆอะไรเนี่ยชีวิตจะมีความสุขมีโอกาสทำมาหากินดีๆชีวิตจะมีความสุขมีเงินเยอะๆจะมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีครอบครัวดีๆนะมีภรรยามีลูกมีสามีอะไรนี้สามีดีภรรยาดีลูกดีก็มีความสุขเนี่ยก็ใฝ่ฝันแสวงหาความสุขกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นถึงจนหนึ่งพอแก่มากๆเจ็บป่วยบ่อยๆกระสอบกระแสนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยนะแค่นั้นก็รู้สึกมีความสุขแล้วเราเที่ยวแสวงหาความสุขกันตลอดชีวิตเลยแต่ความสุขหายไปไหนความสุขเหมือนภาพลวงตาอยู่ข้างหน้าวิ่งวิ่งไปเหมือนจะหยิบได้เหมือนจะคว้าได้แล้วมันก็หลุดมือไปอีกตลอดชีวิตจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในใจเราจะมีคำว่าท่าอยู่ตลอดเวลาถ้าได้อย่างนี้จะสุขถ้าได้อย่างนี้จะสุขนะถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะสุขมันมีคำว่าท่าตลอดมีเงื่อนไขตลอดในชีวิตนี้แม่งก็วิ่งหาความสุขซึ่งมันเหมือนกับวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆนะเหมือนวิ่งจับเงาของตัวเองจับไม่ได้สักทีเหมือนจะได้แล้วก็ไม่เคยจะได้เนี่ยการหาความสุขในทางโลกนะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ว่าสุดท้ายปลายทางที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยคือความทุกข์ไม่มีใครหนีพ้นหรอกถึงวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักนะต้องไม่สมปรารถนาไม่มีใครสมปรารถนาตลอดเวลานะงั้นในชีวิตเนี้ยขั้นสุดท้ายเลยเรามีความตายรออยู่ข้างหน้าทุกคนนะยังไงก็ต้องเจอยังไงก็หนีไม่ได้งั้นความทุกข์มันรอเราอยู่ละอยู่ที่ว่าเราจะสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นมาไหมถ้าจะสามารถยกระดับจิตใจของเราเองให้สูงขึ้นนึงมันสามารถพ้นทุกข์ได้นะแก่อยู่ก็มีความสุขได้พ้นทุกข์ได้เจ็บอยู่ก็พ้นทุกข์ได้นะจะตายก็พ้นทุกข์ได้นะมันอยู่ที่ว่าเราสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองยกระดับจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์หรือไม่ถ้าไม่สามารถยกระดับจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ได้นะชีวิตก็จมอยู่กับความทุกข์เรื่อยไปเหมือนจะมีความสุขแต่ว่าไม่มีจริงเหมือนจะมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะท่านสอนแทนที่ท่านจะสอนบอกว่าสาวกทั้งหลายนะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเรามาหาความสุขกันเถิดท่านไม่สอนอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนให้เราวิ่งหาความสุขเพราะว่าความสุขจริงๆในโลกไม่มีจริงหรอก ความสุขเป็นภาพลวงตานะเหมือนคนเดินอยู่ในทะเลทรายแล้วก็มองเห็นเป็นภาพลวงตานะว่ามีโอเอซิสอยู่ตรงนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนพวกเราให้เที่ยวแสวงหาความสุขแต่ท่านกลับสอนให้เราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ท่านสอนให้เราเรียนรู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจงั้นท่านสอนให้เราเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจถ้าเมื่อไหร่เราพัฒนาจิตใจได้เต็มที่เราจะสามารถอยู่กับทุกข์ได้แบบไม่ทุกข์ร่างกายก็มีอยู่นะมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ไม่ทุกข์นะจิตใจเนี่ยจะเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบนะมันก็ไม่ทุกข์มันสามารถพัฒนาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเมื่อไหร่ไม่ทุกข์เมื่อนั้นแหละสุขนิพพานเราเคยได้ยินคำว่านิพพานนิพพานท่านบอกว่าเป็นสุขนะนิพพานเป็นบรมสุขทำไมนิพพานเป็นสุขเพราะนิพพานนั้นพ้นจากขันธ์พ้นจากกายพ้นจากใจพ้นจากตัวทุกข์ทำไมเราจะสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองให้พ้นจากตัวทุกข์คือให้หมดความยึดถือในกายในใจได้ถ้าเมื่อไรเราเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจพวกเราวันนี้หลวงพ่อดูหน้าแล้วยังไม่มีใครที่สามารถเห็นความจริงว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆพวกเรามีใครรู้สึกว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆมีไหมเรารู้สึกไหมว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์นะเรายังไม่เข้าใจศาสนาพุทธตัวจริงหรอกเรายังเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์แล้วเรายังไม่ได้รู้ซึ้งถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เลยยังพ้นทุกข์ไม่ได้นะตราบใดที่เรายังเห็นว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันยังมีทางเลือกเราก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆความดิ้นรนที่เกิดขึ้นทางใจนี่เองใจมันมีความอยากมันอยากมีความสุขมันอยากพ้นจากความทุกข์พอใจมันมีความอยากขึ้นมาใจมันก็จะดิ้นรนใจที่ดิ้นรนนั่นแหละยิ่งดิ้นรนยิ่งมีความทุกข์นะยิ่งดิ้นรนยิ่งมีความทุกข์ถ้าเมื่อไหร่พ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความปรุงแต่งได้ถึงจะพ้นทุกข์แต่มันพ้นไม่ได้นะมันจะต้องดิ้นไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่เห็นความจริงของกายของใจพระอริยะทั้งหลายนะอย่างพระโสดาพระสกทาคาอะไรเนี่ยก็ยังเห็นกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะถ้าภาวนาไปถึงขั้นที่เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะไม่ติดอยู่ในโลกแล้วจะเป็นพระอนาคามีถ้าสามารถภาวนาต่อไปจนเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจะปล่อยวางความยึดถือจิตไม่ยึดถือกระทั่งตัวจิตดังนั้นถือว่าที่สุดของการปฏิบัติธรรมแล้วนะเนี่ยภาวนาไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจแล้วมีความสุขเพราะกายกับใจเป็นตัวทุกข์คล้ายๆว่าสมมติว่านาฬิกานี้เป็นตัวทุกข์นะมันเป็นตัวทุกข์เป็นภาระถ้าเราต้องถือตลอดเป็นภาระถ้าเราวางลงไปได้แล้วก็มีความสุขนะเราหมดจากความทุกข์มันก็มีความสุขขึ้นมานี่ปัญหามันก็มาถึงที่ว่าทำยังไงเราจะสามารถเห็นความจริงได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้การที่จะรู้ว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่สะกดจิตตัวเองไม่ใช่โปรแกรมจิตให้เชื่อแต่เป็นการเข้าไปดูนะมีสติเข้าไปรู้ความจริงของกายมีสติเข้าไปรู้ความจริงของใจการมีสติเข้าไปรู้ความจริงของกายมีสติเข้าไปรู้ความจริงของใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะไม่ใช่มีสติรู้กายรู้ใจเฉยๆนะถ้ามีสติรู้กายเฉยๆรู้ใจเฉยๆเป็นสมถะกรรมฐานเพ่งกายเพ่งใจต้องเห็นความจริงของกายของใจด้วยถึงจะเป็นวิปัสสนาตัวจริงความจริงของกายของใจคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายถึงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับทำยังไงเราจะสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้แหละเป็นศาสตร์ที่พวกเราควรจะเรียนพวกเราแต่ละคนนะเราเรียนวิชาทางโลกมาเยอะแล้ววิชาทางโลกเนี่ยช่วยให้เราทำมาหากินได้นะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้มีความสุขตามสมควรแต่ละคนลองมาศึกษาวิชาทางธรรมะดูวิชาทางธรรมะเนี่ยจะให้ความสุขที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกอย่างความสุขในทางโลกเนี่ยมันจะของชั่วคราวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจถึงความสุขในทางธรรมแล้วเราจะรู้เลยว่า มันมีความสุขอยู่ทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนนะเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังมีความสุขนะร่างกายเจ็บป่วยก็ยังมีความสุขทำไมมีความสุขอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้เพราะไม่ยึดถือกายยึดถือใจทำยังไงถึงจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจได้ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นั่นคือตัวปัญญานั่นเองพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าบุคคลเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธินะแต่ศีลและสมาธินั้นเกื้อกูลให้เกิดปัญญาเท่านั้นเองนะตัวสำคัญก็คือต้องพัฒนาจนมันเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจให้ได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ก็คือเราต้องพัฒนาเครื่องมือ2ตัวเครื่องมือตัวแรกเรียกว่าสติเครื่องมือตัวที่2เรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าเรามี2ตัวนี้มีเครื่องมือ2ตัวนี้นะปัญญามันจะเกิดจะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ถ้าขาดเครื่องมือ2ตัวนี้จะไม่เกิดปัญญานะเครื่องมือตัวแรกที่เรียกว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังๆเริ่มคลาดเคลื่อนเราไปแปลสติว่ากำหนดนะกำหนดลมหายใจเรียกว่ามีสติกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องนะกำหนดจิตให้สงบอะไรเรียกว่ามีสติแค่นั้นไม่พอนะสติคือความระลึกได้หมายถึงว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นที่กายสติระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติระลึกได้โดยไม่ได้จงใจจะระลึกนะถ้าจงใจระลึกนะเจือปนด้วยความอยากเจือปนด้วยโลภะนะไม่ใช่สติตัวจริงหรอกทำยังไงสติที่แท้จริงถึงจะเกิดในพระพิธรรมสอนบอกว่าธีระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือธีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทำไมจิตถึงจะจำสภาวะได้แม่นสภาวะคืออะไรสภาวะคือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมเช่นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมสภาวะที่เป็นนามธรรมเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆความโลภความไม่โลภความโกรธความไม่โกรธความหลงความไม่หลงนะความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจเสียใจนี่เป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมจิตจะเกิดสติได้ถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากๆอย่าไปคิดนะว่าจะบังคับสติให้เกิดได้สติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้เกิดได้แต่ถ้าสติมีเหตุคือสติคือจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้จงใจให้เกิดนะหน้าที่เราตอนนี้ไม่มีอะไรมากหน้าที่ของเราตอนนี้หัดรู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในกายในใจบ่อยๆหายใจออกก็คอยรู้สึกตัวอย่าใจลอยอย่าไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายแค่รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวนะไม่ใจลอยแล้วก็ไม่เพ่งอยู่ที่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกตัวแต่ก็ไม่เพ่งร่างกายจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆก็แค่รู้ไม่เพ่งจิตใจนะแล้วก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าลืมตัวไปก็ลืมกายลืมใจนะถ้าไม่ลืมตัวก็รู้กายรู้ใจในขณะเดียวกันอย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งแค่รู้แค่ระลึกแค่ระลึกนะงั้นอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเล่นๆรู้เล่นๆถึงจุดหนึ่งสติแท้ๆจะเกิดขึ้นเช่นนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันดูออกไหมไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวที่เราบอกว่าเราตั้งใจฟังตั้งใจฟังจริงๆเราฟังสลับกับคิดแต่เราไม่เคยเห็นต่างหากนะต่อไปนี้ลองค่อยสังเกตฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปนะนี่เราหัดดูไปนะจิตไปฟังเราก็รู้ทันจิตกำลังไปคิดเราก็รู้ทันหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตไหลไปคิดปั๊บนะสติจะเกิดเองเลยมันจะระลึกขึ้นได้เลยว่าอ้อหลงไปคิดแล้วมีคำว่าแล้วนะอ้อหลงไปคิดแล้วมันโกรธขึ้นมาสติระลึกได้มันจะรู้เลยอ้อหลงไปโกรธแล้วมีคำว่าแล้วหมายถึงว่ากิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้ว่ามันเกิดอย่าไปดักดูนะเมื่อกี้นี้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าภาวนาแล้วมันผิดตรงไหนผิดตรงที่ไปดักดูไปรอดูจะไปดูจิตนะก็รอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้กลายเป็นการเพ่งจิตไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะต้องรอให้สภาวะมันเกิดก่อนเช่นมันมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีตินะมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขมันเฉยๆรู้ว่าเฉยๆมันโลภมันโกรธมันหลงก็ค่อยรู้เอานะให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้นั่งฟังอาตมาพูดบางคนใจลอย โยมรู้สึกไหมใจลอยนะใจหนีไปคิดแถมคิดเรื่องอื่นด้วยนะเนี่ยพอใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันว่าใจไปคิดใจไปดูรู้ว่าใจไปดูใจไปฟังรู้ว่าใจไปฟังใจสุขใจทุกข์ใจเฉยๆรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆใจโลภใจโกรธใจหลงรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆอย่าบังคับให้นิ่งอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจนะแค่มีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆแล้วสติตัวจริงถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้จงใจให้เกิดคราวหนึ่งนะหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลนะแต่เสร็จแล้วภาวนาแล้วเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองครูบาอาจารย์ที่ไหนดีเราก็ไปเรียนไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งไปหาหลวงพ่อเทียนท่านกำลังสอนโยมอยู่มีโยมไปเรียนกับท่านเยอะนะหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือทำจังหวะหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวนะคนส่วนใหญ่ขยับแล้วเพ่งใส่มือหรือไม่ก็คิดเรื่องมือว่าท่านี้แล้วเดี๋ยวต้องท่านี้เดี๋ยวถ้าท่านี้อะไรเงี้ยนี่คิดเอาถ้าไม่คิดก็เพ่งหลวงพ่อเทียนเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกหลวงพ่อเป็นคนตาไวเห็นหลวงพ่อเทียนปุ๊บโอ้หลวงพ่อเทียนตื่นเลยนะหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวกลับมาบ้านเรามาลองเล่นบ้างเราเคยแต่หัดดูจิตนะดูลมหายใจดูอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยลองขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนดูมาลองมาขยับเล่นดูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเห็นไปเรื่อยเห็นมันเคลื่อนไหวเห็นมันหยุดนิ่งแค่รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยเล่นอยู่วันเดียว2วันเองนะอีกวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนเดินอยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานละมันดีใจไม่ทันดูว่าดีใจนี่ลืมตัวเลยเห็นเพื่อนซึ่งแหมไม่เจอกันนานก้าวขาไปนะจะข้ามถนนขาเท้าเคลื่อนปั๊บเนี่ยเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกพอเท้าเราเคลื่อนไหวมันรู้สึกตัวขึ้นมาเองรู้ว่าเมื่อกี้หลงอยู่ใจก็ตื่นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆนะหัดรู้สภาวะเรื่อยๆจนจิตจำสภาวะแม่นแล้วสติจะเกิดขึ้นเองนี่เราได้เครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสติทำหน้าที่ระลึกรู้สิ่งใดเกิดขึ้นในกายคอยรู้สิ่งใดเกิดขึ้นที่จิตใจคอยรู้เครื่องมือตัวที่สองเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธินี่เป็นตัวที่อาภัพที่สุดใครๆก็ชอบดูถูกนะบางคนบอกไม่ทำสมาธิจะทำแต่วิปัสสนาไม่เอาเลยเรื่องสมาธินั่นเข้าใจผิดสมาธิจำเป็นแต่สมาธิกับสมถะก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันล้วนๆสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตของพวกเราไม่ตั้งมั่นจริงหรอกจิตของเราแฉลบซ้ายแฉลบขวาอยู่ตลอดเวลาถ้าตั้งก็ตั้งด้วยการบังคับเอาไว้นะไม่ใช่ตั้งด้วยความรู้ด้วยความตื่นด้วยความเบิกบานถ้าตั้งก็ตั้งแบบแข็งแข็งนะเครียดเครียดงั้นเวลาหัดภาวนานะบางคนบอกไม่เอาสมาธิจะเดินจงกรมเลยจะดูกายเลยปรากฏว่าดูด้วยจิตที่ไม่มีสมาธิพอเนี่ยจิตมันจะถลำไปเช่นไปดูเดินจงกรมนะจิตลงไปอยู่ที่เท้าจิตถลำลงไปอยู่ที่เท้าไปดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือนะจะไปดูจิตก็ไปเพ่งความว่างจิตไหลไปในความว่างนี่จิตไม่ตั้งมั่นจริงนะงั้นบางคนบอกว่าไม่สนใจเรื่องสมาธินะใช้ไม่ได้นะเราต้องพัฒนาจิตของเราจนกระทั่งมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้เวลารู้อารมณ์มันถึงจะสักว่ารู้สักว่าเห็นได้พวกเราที่ชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมะเคยได้ยินคำว่าสักว่าสักว่าใช่ไหมเราก็สักว่าพูดนั่นแหละว่าสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆไม่สักว่าหรอกใจของเราเนี่ยจะไหลตลอดเวลาเลยใจเราไหลไปดูบ้างไหลไปฟังบ้างไหลไปคิดบ้างใจเราไม่เคยตั้งมั่นจริงนะอย่างดูหน้าหลวงพ่ออ้าวช่วยกันดูหน่อยลองดูนะดูรู้สึกไหมถ้าตั้งใจดูปุ๊บใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อนะเวลาตั้งใจฟังรู้สึกไหมตั้งใจฟังจดจ่อกับการฟังนิดเดียวใจไหลไปคิดนะจิตของเราเนี่ยจะไหลไปไหลมาตลอดเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจริงหรอกถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะปัญญาจะไม่เกิดจิตจะต้องสามารถพัฒนาขึ้นมาจนมันสามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างเช่นร่างกายเราหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจนะจิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูนะเห็นจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆจิตเป็นคนดูนะเห็นความโลภความโกรธเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนดูมีจิตที่เป็นคนดูอยู่จิตที่ไม่ไหลตามอารมณ์ไปนะจิตที่แยกตัวออกมาเป็นคนดูแต่ก่อนนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ชอบสอนนะว่าเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยทำเหมือนคนดูละครนะสมัยท่านเป็นเรื่องดูละคร ถ้าสมัยนี้เหมือนคนดูหนังดูฟุตบอลอะไรเงี้ยนะอย่างเราดูฟุตบอลเนี่ยเห็นไหมเรานั่งบนอัฐจันทร์ใช่ไหมนักฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามเราไม่วิ่งลงไปในสนามด้วยเราดูอยู่ห่างๆเวลาที่จิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวมันจะเหมือนกับเรานั่งอยู่บนอัฐจันทร์แล้วเห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาตัวที่เป็นนักฟุตบอลก็คือกายกับใจนั่นเองมันวิ่งไปวิ่งมามันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยแต่ใจนั้นเป็นผู้รู้ขึ้นมาใจเป็นผู้แยกออกมารู้นะอยู่ต่างหากเราค่อยๆสังเกตทำยังไงใจของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้วิธีการนั้นทำได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งทำฌานนะคนรุ่นเรานี่ทำฌานยากแล้วเพราะพวกเราเนี่ยประกอบอาชีพด้วยการคิดมากพอคิดมากนะจิตไม่ค่อยสงบอะสงบยากอย่างพวกเราพอกลับบ้านใช่ไหมถ้าคืนไปนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็หลับละนั่งหลับเคลิ้มงอกแงกงอกแงกเราเรียกว่าฌานไม่ฌานจริงนะอย่างนั้นฌานบ้านฌานเรือนนะนะไม่ใช่เข้าฌานจริงหรอกนะมีอีกวิธีหนึ่งนะแต่ว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสมาธิชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธินั้นจะไม่แนบแน่นเท่าคนที่เขาทำฌานเต็มรูปแบบสมาธิแบบชั่วขณะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแวบหนึ่งจิตไหลไปฟังเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งจิตไหลไปดูเกิดรู้ว่าหลงไปดูแล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งเป็นขณะไปเท่านั้นนะไม่ตั้งนานพวกเราสังเกตดูใจเราไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจเราไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดใจเราวิ่งไปวิ่งมาได้คล้ายๆแมงมุมตัวหนึ่งนะวิ่งไปใหญ่วิ่งไปทางด้านหน้าวิ่งไปทางด้านหลังวิ่งไปข้างซ้ายวิ่งไปข้างขวาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาจิตนะเหมือนแมงมุมนะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาอันนี้เป็นภาพลวงตาหรอกนะนี่เบื้องต้นจะเห็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าภาวนามากๆจะเห็นว่าจิตเกิดดับจิตไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาหรอกจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับแต่ตอนแรกๆเรายังรู้สึกว่าวิ่งไปวิ่งมาเพราะสันตติยังไม่ขาดนะภาวนายังไม่พอเรายังเห็นว่าจิตมันคงที่มีตัวเดียวแต่วิ่งได้นะแต่ถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งสันตติคือความต่อเนื่องขาดเราจะรู้ว่าจิตที่ดูก็เป็นดวงหนึ่งนะจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็อีกดวงนะจิตที่คิดดีก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดร้ายก็ดวงหนึ่งนะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงเป็นคนละดวงกันนะเป็นคนละดวงเกิดดับตลอดเวลาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรนะแค่เห็นว่าจิตไม่คงที่วิ่งไปวิ่งมาเห็นแค่นี้ก่อนถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปนะมันจะตั้งมั่นขึ้นเองแต่ตรงนี้มีจุดอ่อนพอเรารู้ว่าจิตไหลไปเราชอบไปดึงคืนเช่นรู้ว่าจิตเผลอไปเราไปดึงคืนมาถ้าดึงคืนมานะจิตจะแน่นจิตจะเครียดแน่นหนักแน่นถ้าเมื่อไหร่จิตเครียดจิตหนักจิตแน่นจิตเป็นอกุศลแล้วจิตเป็นจิตที่ใช้ไม่ได้นะจิตที่เป็นกุศลมันจะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างมันจะมีความเบามีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำในจิตที่หนักแน่นๆนี่มันถูกกิเลสครอบอยู่ถูกอะไรครอบถูกความอยากครอบอยากดีจิตหลงไปแล้วดึงคืนมานะก็อยากให้จิตอยู่กับตัวเนี่ยแล้วเราค่อยๆสังเกตจิตมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าห้ามไปดึงไว้ให้มันตั้งเองนะตั้งก็ตั้งไม่ตั้งก็ช่างมันฝึกดูไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันจะตั้งขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูได้นะพอสติระลึกเห็นร่างกายปั๊บนะจิตตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะฟังดูเหลือเหมือนยากแม้ปฏิบัติตั้งมากมายต้องหัดรู้สภาวะเพื่อให้เกิดสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นจนจิตตั้งมั่นจนกระทั่งสติระลึกรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็เกิดปัญญาเห็นว่าไม่ใช่เราฟังแล้วเป็นกระบวนการที่ยาวมากเลยแต่จริงๆแล้วคนที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหลังๆนั้นเดือนเดียวเท่านั้นก็เห็นละไม่ใช่เรื่องยากกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้เลยจับหลักให้แม่นๆนะรู้เลยว่าอะไรทำให้เกิดสติอะไรทำให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่นะเรารู้ทันเท่านั้นเองก็ตั้งมั่นละถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปนะเราจะเห็นเลยร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในสติระลึกรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวสติเป็นคนรู้ระหว่างรู้นั้นจิตตั้งมั่นมันจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆร่างกายกับจิตแยกออกจากกันนะจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆเห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูอยู่ห่าง พอเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเวทนาอยู่ห่างๆอีกจิตมันแยกออกมาอยู่ต่างหากพอเวลาเกิดกุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าจิตก็อยู่ห่างๆมันจะแยกออกมาค่อยๆฝึกไปนะเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนอย่างคนเราอยู่บนตึกนะมองลงไปที่ถนนเห็นคนเดินผ่านถนนหรือขับรถผ่านที่ถนนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าคนที่อยู่นอกถนนนั้นเป็นตัวเราเราไม่รู้สึกว่ารถยนต์เป็นตัวเราเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่เราหัดไปบ่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดเช่นความสุขเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเราเห็นว่าความสุขมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพอความทุกข์เกิดขึ้นนะสติระลึกรู้ว่าความทุกข์กำลังเกิดขึ้นจิตใจเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นความทุกข์เหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราก็จะรู้อีกว่าความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่แหละเราถึงขั้นที่เราเจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วเราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในร่างกายนี้เห็นไหมหายใจออกแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายที่หายใจออกนะมีร่างกายที่ยืนแล้วก็หายไปเป็นร่างกายที่เดินร่างกายที่เดินหายไปเป็นร่างกายที่ยืนร่างกายที่ยืนหายไปเป็นร่างกายที่นั่งร่างกายที่นั่งหายไปเป็นร่างกายที่นอนนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีไหมร่างกายที่เดินแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างกายที่นอนมีไหมมีเหมือนกันใช่ไหมหกล้มโคลมลงไปที่พื้นเลยนะนี่เราจะเห็นไปเรื่อยๆนะว่าไม่มีตัวเราร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราจิตใจที่เคลื่อนไหวอยู่นะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่เราเห็นซ้ำแล้วเห็นซ้ำอีกนะซ้ำไปเรื่อยๆนะ7วัน7เดือน7ปีดูไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปอย่างสบายๆถึงวันหนึ่งนะเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแล้วแต่ว่าอินทรีย์แก่อ่อนกว่ากันไม่เท่ากันถ้าอินทรีย์แก่กล้านะใช้เวลาไม่นานจิตก็ยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมเพราะว่ามันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้บ่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันยอมรับจิตมันยอมรับความจริงแล้วมันเกิดปัญญายอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาวันที่ยอมรับความจริงนั่นแหละเป็นพระโสดาบันละพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงท่านผู้ยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะจิตจะยอมรับความจริงได้ต้องเห็นความจริงบ่อยๆนะวิธีเห็นความจริงบ่อยๆก็คืออะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกแต่รู้สึกแบบคนวงนอกไม่ไปรู้สึกแบบคลุกวงในนะดูอย่างสบายๆเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจนี้มันทำงานไปเหมือนเห็นคนอื่นนะเช่นจิตมันโกรธนะมันเห็นเหมือนคนอื่นโกรธจิตมันโลภเหมือนเห็นคนอื่นโลภนะไม่ใช่เราโลภหรอกเราคอยดูไปเรื่อยไม่มีเรานะถอนความรู้สึกเป็นเราออกมาแล้วเห็นแต่สภาวะมันทำงานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกวันใดที่ยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีก็เป็นพระโสดาบันอย่านึกนะว่าพระโสดาบันคือนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววูบวูบวูบนะตื่นขึ้นมาแล้วเป็นพระโสดาบันไม่เป็นหรอกนะจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องมีสตินะมีสมาธิจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์นะเห็นกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเลยมันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ยากหรอกนะตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลครั้งแรกไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่สอนนะตอนนั้นหลวงปู่นั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงเนี่ยเราก็นึกนะโอ้หลวงปู่อายุตั้ง95แล้วสงสัยเพิ่งฉันข้าวมาอิ่มๆนะหลับไปแล้วนะหลวงปู่หลับไปแล้วเราถามว่าผมอยากภาวนานะท่านหลับไปเลยเราก็รอเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นวะรอไปนานเลยนะรอพอท่านตื่นลืมตาขึ้นมาไม่ใช่ท่านตื่นนะท่านตื่นอยู่แล้วท่านไม่ได้หลับหรอกท่านคงสอบประวัติแล้วพอลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองการปฏิบัติไม่ยากนะทำหน้าที่แค่อ่านไปทำตัวเป็นแค่นักอ่านนักอ่านกับนักประพันธ์ไม่เหมือนกันใช่ไหม นักอ่านกับนักวิจารณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมนักอ่านกับผู้กำกับเวทีไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วทำตัวเป็นแค่นักอ่านมีอะไรเกิดขึ้นในกายเราคอยรู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้เช่นใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเราทำตัวเป็นนักอ่านที่ดีตอนนี้จิตเล่นบทโกรธแสดงละครเรื่องโกรธให้ดูเราก็รู้ทันว่าจิตมันโกรธตอนนี้จิตมันโลภขึ้นมาจิตมันหลงขึ้นมาเราตามรู้มันไปเรื่อยๆดูมันทำงานไปไม่เข้าไปแทรกแซงนะแค่ดูมันทำงานไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานนะเราจะเข้าใจความจริงเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ร้ายเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นหรอกไม่มีหรอกที่เกิดแล้วไม่ดับอยู่ที่ว่าเราอดทนพอไหมไม่ยากนะแต่ต้องอดทนไม่ใช่ว่าวันนี้ดูแล้วเว้นไป3วันกลับมาดูอีกนะหรือวันนี้มาฟังหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวรออายุ50จะปฏิบัติโอ้โห50ก็ลืมไปละบางคนนะบางคนไม่มีโอกาสถึง50ปีงั้นลงมือตั้งแต่วันนี้นะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆจิตใจของเรานั้นแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาแสดงการทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดหนึ่งตลอดเวลาแสดงการบังคับไม่ได้แม้จิตจะสุขสั่งได้ไหมจิตจะทุกข์ห้ามได้ไหมจิตจะดีสั่งให้มันดีได้ไหมจิตจะชั่วห้ามมันไหวไหมห้ามมันไม่ได้นะบังคับมันไม่ได้ดูของจริงลงไปวันใดใจยอมรับความจริงเรื่องจิตมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่แปลว่าบังคับมันสำเร็จนะอย่าไปนึกนะว่าพระอรหันต์คือคนที่บังคับร่างกายจิตใจสำเร็จแล้วท่านไม่ได้บังคับมันหรอกท่านเห็นความจริงของมันแล้วท่านปล่อยวางไม่ยึดถือมันมันเป็นอย่างที่มันต้องเป็นนั่นแหละถ้าท่านไม่ได้ยึดถือท่านก็ไม่ทุกข์ส่วนกายกับขันห้าอะไรมันก็ทุกข์ตามเรื่องของขันห้าไปนะยากไปไหมไม่ยากนะไม่ยากบางคนรู้สึกยากหลวงพ่อพูดอะไรว่าฟังยากนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่เคยฟังนะจะรู้สึกยากยากแต่ถ้าอดทนนะไปฟังซีดีไปอะไรสักพักเดียวแล้วก็ค่อยๆสังเกตสภาวะที่เกิดในกายในใจสังเกตไปเรื่อยๆนะคอยรู้คอยดูไปเรื่อยใช้เวลาไม่นานนะเรียนกับหลวงพ่อใช้เวลาไม่นานจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานได้ไม่ยากหรอกแต่จะเห็นอย่างแท้จริงนะจนถึงขนาดยอมรับได้เลยว่าไม่มีตัวเราอันนี้ชักยากละมีเหลือน้อยละแต่ก็มีคนทำได้เรื่อยๆนะมีทยอยทำได้เรื่อยๆเริ่มเห็นแล้วไม่มีเราอะค่อยๆฝึกเอามันยากเพราะว่าเราไม่รู้หลักถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากเท่าไหร่หรอกมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงจิตนั้นเป็นของดื้อยอมรับความจริงยากนะยอมรับว่าตัวเราไม่มีเนี่ยยอมยากที่สุดเลยเพราะมันรักตัวเองงั้นต้องเอาของจริงมาให้ดูเอาร่างกายมาให้ดูเอาจิตใจมาให้ดูดูซิกายเป็นตัวเราจริงไหมสั่งมันได้จริงไหมร่างกายนะสั่งมันให้มีแต่ความสุขได้ไหมสั่งไม่ให้เมื่อยได้ไหมสั่งอะไรมันไม่ได้นะจิตใจก็สั่งให้ดีตลอดไม่ได้สั่งให้สุขตลอดไม่ได้มีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนี่ดูของจริงไปในสุดของจริงนี่แหละมันจะยันจนกระทั่งจิตยอมรับความจริงคนไหนดื้อก็ยอมรับช้าหน่อยดูนานหน่อยคนไหนจิตมันไม่ดื้อนะก็ยอมรับเร็วหน่อยก็ได้ธรรมะเร็วหน่อยแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกแต่ต้องอดทนในการตามรู้ตามดูไปบ่อยๆนะเอาวันนี้หลวงพ่อเทศเท่านี้พอนะเดี๋ยวจะได้รีบกลับไปทำงานใครจะถามอะไรได้ไม่กี่คนหรอกมั้งใครจะเป็นคนเลือกล่ะมือเยอะเหลือเกินนะ ทำอย่างไรดีคะเนื่องจากว่าคนยกมือเยอะเหลือเกินนะคะคุณสมชายจะให้ทำอย่างไร ครับก็จะมีไมค์อยู ่ขออนุญาตสัก 3-4 ท่าน 3-4 ท่านนะคะอ่ะด้านหน้าด้านหน้านะคะ ขออนุญาตครับขอส่งไมค์ด้วยนะครับ ค่ะกับเรียนหลวงพ่อถามหลวงพ่อว่ากรรมฐานที่เหมาะกับตัวหนูคืออะไรคะ เราชอบทำความสงบนะทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อย่าให้ใจมันนิ่งของคุณเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือการที่คอยรู้กายไว้เรื่อยๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกเรื่อยๆแต่ของคุณมันสบายอยู่อย่างนะมันขี้โมโหมันดูง่ายเพราะฉะนั้นเวลาความโมโหเกิดขึ้นแล้วรู้ทันมันไปเลย แต่หลวงพ่อบอกว่าคนที่คิดมากๆให้ดูจิตไม่ใช่หรอคะ ใช่แต่ว่าคนที่เพ่งมากๆนะเบื้องต้นควรจะไปดูกายไว้ก่อนจนกระทั่งเลิกเพ่งนะแล้วก็มาดูจิตถ้าเป็นนักเพ่งอาชีพนะพอมาดูจิตนี่ไปเพ่งจิตแล้วมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูดูไปเพ่งมากๆก็โมโหซะอีก จะขออนุญาตอย่างนี้นะคะเราอยากจะขอคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าที่จะถามเฉพาะตนนะคะนะคะจะขออนุญาตเป็นแบบนี้ค่ะ ขอไมค์สุดท้ายค่ะ ขออนุญาตแค่หนึ่งคำถามนะคะคุณพี่คะ หลวงพ่อคะจะให้คุณแม่มีดวงตาเห็นธรรมทำยังไงดีคะ ก็ต้องให้แม่ปฏิบัติสิถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมไม่ปฏิบัติจะไปมีได้ไงล่ะนะพวกเราแต่ละคนก็มีดวงตานะแต่ดวงตาของเราเห็นอธรรมเราอยากได้อธรรมนะเราไม่ได้อยากได้ธรรมะหรอกใครยอมอยากให้ชีวิตไม่เที่ยงโดนเขาคำถามเดียวก็จอดแล้วเห็นไหมอยากให้มีความสุขถาวรใช่ไหมไม่ได้อยากให้ไม่ใช่ยอมรับว่ามันทุกข์นะอยากให้มันสุขสุขเฉยๆก็ไม่เอาต้องเอาสุขถาวรด้วยเราอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะต่างหากเราถึงไม่ได้ธรรมะสักทีถ้าเมื่อไรใจเรายอมรับธรรมะเรารักธรรมะจริงๆนะเรารู้ลงในกายในใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งกายทั้งใจใจนี่มีอะไรบีบคั้นนะมีตัณหาบีบคั้นมีความอยากบีบคั้นตลอดร่างกายนั้นถูกเวทนาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมันทนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมนั้นไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่พวกเราชอบอธรรมมากกว่าธรรมะเราอยากได้ความสุขที่เที่ยงความสุขที่ถาวรอยากได้ทรัพย์สมบัติที่ไม่หายไปไหนเลยอะไรเงี้ยเราอยากได้ของที่ไม่มีในโลกเป็นไงหลวงพ่อตอบคำถามเพื่อส่วนรวมเรียบร้อยแล้วหมดคำถามเลยรับรอง ค่ะคือเนื่องจากว่าจำนวนคนเยอะนะคะเราอยากจะให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็เกิดความทั่วถึงถ้าเกิดว่าท่านเดียวแต่ว่าถามคำถามเยอะจนเกินไปนะคะก็จะทำให้ท่านอื่นหมดสิทธิ์เนื่องจากว่าเวลามันก็จะหมดไปนั่นคือประเด็นนะคะมีท่านใดอยากจะถามอีกไหมคะเชิญค่ะขอเสียงดังนะคะเนื่องจากไมค์ไปไม่ถึ ง โอเคมาอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะหนึ่งคำถามนะคะ ขอถามคำถามหนึ่งเพื่อส่วนรวมนะคะแต่ขออีกถามแค่อีกคำถามเดียวเพื่อส่วนตัวค่ะก็คือคำถามเพื่อส่วนรวมของหนูก่อนนะคะคือว่าถ้านั่งสมาธิอะค่ะก็คือถ้าเกิดแบบท่องคาถาบทหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดลูกประคำไปหนึ่งเม็ดแต่เรารู้ตัวว่าปัดเนี่ยที่ทำอยู่อย่างเงี้ยถือว่า ก็ได้สมถะ เราไม่มีสติเลยเหรอคะ มีสติแต่ไม่ใช่สติที่จะใช้เจริญปัญญา อ๋อก็คือว่าตอนนั้นก็คือได้แค่สมถะ ได้สมถะนะมีสตินะไม่ใช่ไม่มีสติเคล็ดลับของการทำสมถะอันนี้สอนรวมๆเลยนะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คุณสมชายคะขอยึดไมค์เลยนะคะคือขออนุญาตแค่คำถามเดียวค่ะ เคล็ดลับของการทำสมถะนะคือการที่เราเนี่ยมีสติไปรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งที่จิตรู้แล้วสบายใจต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะแล้วรู้แล้วสบายใจพอเราไปรู้อารมณ์ที่สบายเช่นบางคนรู้พุทโธแล้วสบายใจบางคนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายใจรู้อารมณ์ที่สบายใจจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตที่จะสงบความสุขนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบงั้นเราต้องรู้หลักนะอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบพุทโธเลยแล้วไปพุทโธนั้นเครียดอย่างนี้จิตยังไงก็ไม่สงบบางคนชอบหายใจนะหายใจไปแล้วจิตใจมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขจิตก็สงบจิตของเราแต่ละคนนะเหมือนเด็กซุกซนจิตเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาทำยังไงเด็กจะไม่ซนเราก็หาอารมณ์ที่ดีมาล่อเด็กเช่นหาไอติมมาให้เด็กมากินไอติมเข้าบ้านมาแล้วมากินไอติมเด็กก็วิ่งมากินไอติมอยู่ในบ้านเด็กไม่ออกไปซนข้างนอกนะเด็กเพลิดเพลินในอารมณ์ที่มีความสุขไม่หนีซนไปงั้นเวลาที่เราจะทำสมถะนะเราเลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อเนี่ยหัดมาแต่เด็กๆเลยหัดหายใจตั้งแต่7ขวบนะเรียนกับท่านพ่อลีท่านสอนให้หายใจแล้วก็หายใจแล้วก็มีความสุขจิตใจมันก็สงบไม่หนีไปที่อื่นเนาะจิตใจมันชอบลมหายใจได้สมถะนะเพราะฉะนั้นสมถะเนี่ยเราต้องเลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขสมถะไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตให้สงบแต่จิตมันสมัครใจที่จะสงบเองนะไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวคำถามเพื่อส่วนรวมคำถามที่2ทำยังไงจะเป็นวิปัสสนา ขอบคุณหลวงพ่อค่ะที่เห็นชอบนะคะเชิญคุณพี่เสื้อขาวค่ะยืนขึ้นแล้วพูดดังๆนะคะเนื่องจากไมค์อาจจะไปไม่ถึงค่ะ ต่างกันนะปัญญาจากการฟังปัญญาจากการคิดจริงๆเป็นปัญญาจากการคิดด้วยกันอย่างเวลาที่เราฟังสังเกตไหมเราฟังแล้วเราก็ต้องคิดสลับกันไป ฟังไปคิดไปนะแล้วก็เราก็นึกว่าใช่แล้วอย่างเนี้ยเราเชื่อเอาเองความจริงคิดขึ้นมาเองสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองเนี่ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้สิ่งที่เราเรียนจากอาจารย์เนี่ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่การภาวนาเนี่ยทำให้เราเข้าไปดูว่าความจริงกายเป็นยังไงความจริงจิตเป็นยังไงเข้าไปเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่คิดเอาเองอย่างสมมติว่าเราคิดเอาเองว่าตรงนี้ผีดุอะไรนี่คิดเอาเองผีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เราก็ไปเผชิญความจริงนะตรงนี้เขาว่าผีดุเราก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ดูว่าดุไม่ดุนะเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ดูงั้นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาที่เราไปเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์นั้นด้วยตัวเราเองนะส่วนปัญญาจากการอ่านจากการฟังเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เป็นประสบการณ์ของคนอื่นปัญญาที่เกิดจากการคิดนี่เมคขึ้นเองนะเชื่อถือยังไม่ค่อยได้ไม่เหมือนปัญญาจากการภาวนาเป็นปัญญาจากประสบการณ์ตรงคนที่มีประสบการณ์ตรงมีคุณค่ามากนะอย่างบางคนเนี่ยเรียนตำราค้าขายมาสู้ท่านพวกเจรวดนอะไรนี้ไม่ได้ใช่ไหมนี่ท่านประสบการณ์ตรงท่านมีอะนะเพราะงั้นการภาวนานะให้ประสบการณ์ตรงซึ่งอัศจรรย์จริงๆเลยล้างกิเลสได้จริงๆอย่างพวกเด็กใช่ไหมเรียนด็อกเตอร์นะให้มาค้าขายทำไม่เป็นอะรู้หมดเลยนะวิธีค้าขายทำยังไงรู้หมดเลยแต่ทำไม่ได้ ค่ะขออนุญาตพี่ที่ยืนนะคะเชิญค่ะเสียงดังๆนะคะ พอดีเมื่อเช้าเนี้ยค่ะหนูได้อ่านดูจิตปีแรกของหลวงพ่อนะคะแล้วก็พูดถึงการเห็นรูปนะคะว่าเห็นเหมือนกับภาพการ์ตูนนะคะทีนี้ตอนหนูเคยเห็นรูปเห็นกายไม่ใช่ตัวเราครั้งนึงนะคะหลวงพ่อแต่ไม่ได้เห็นแบบลักษณะที่หลวงพ่ออธิบาย ไม่เป็นไรเห็นยังไงก็ได้เห็นว่ามันไม่ใช่เราก็ใช้ได้แล ้ ว แล้วที่เป็นการ์ตูนนี่คือเขาจะเป็นแบบเกิดดับแล้วเป็น อันนั้นสติเราต้องเร็วพอนะแล้วจิตตั้งมั่นเราจะเห็นรูปเกิดดับอย่างหลวงพ่อจะหยิบนาฬิกาเนี่ยจะเห็นรูปมันเกิดดับปั๊บเหมือนรูปการ์ตูนเลยเห็นเกิดดับ อ๋อแล้วจิตกับเจตสิกนี่ต่างกันอย่างไรคะ จิตกับเจตสิกได้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกเป็นตัวที่มาประกอบกับจิตให้ยกตัวอย่างนะจิตเหมือนกับน้ำที่บริสุทธิ์เนี่ยน้ำบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสใช่ไหมแต่เป็นน้ำเขียวน้ำแดงเนี่ยเพราะมีสิ่งที่มาเติมลงไปมีน้ำเหม็นน้ำหอมก็เพราะมีสิ่งที่มาเติมลงไปสิ่งที่มาเติมลงในจิตนั่นแหละเรียกว่าเจตสิกเช่นความโกรธจิตโดยตัวของมันเองไม่มีความโกรธเพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้ทำไมจิตมีความโกรธขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีความโกรธมาเติมลงไปในจิตแต่ถ้าเรามีสติดีๆแล้วเราจะเห็นเลยความโกรธผ่านมาแล้วพอรู้ทันนะความโกรธสลายไปไม่มีอะไรเติมลงไปในจิต ค่ะพี่ผู้หญิงก่อนนะคะค่ะเสียงดังๆนิดนึงนะคะ1คำถามนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ ไม่ทันก็ไม่ทันรู้เท่าที่รู้ได้นะแต่ถ้ารู้จนใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยวางซะกลับมาทำความสงบใหม่นะ ค่ะพี่ผู้ชายค่ะข้างหลังนะคะเชิญค่ะ ก็ให้รู้ว่าเพ่งนะก็ให้รู้ว่าประคองนะ โอเคจบนะคะทางด้านนี้มีใครจะตั้งคำถามไหมคะเชิญค่ะเสียงดังๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ทีละแถวนะคะไล่ทีละแถวค่ะการพิจารณาดูกายอะค่ะอยากจะขอ ไม่ดูเวทนาก็ส่วนเวทนาสิดูกายก็ส่วนกายอย่างถ้าถนัดดูเวทนานะเราก็นั่งสมาธิไปนั่งทีแรกก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่นี่เรารู้กายนะเราเห็นรูปที่นั่งอยู่จิตเป็นแค่คนดูค่อยๆแยกก่อนมีร่างกายที่กำลังนั่งมีจิตเป็นคนดูอย่างนี้นั่งไปสักพักหนึ่งความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเราก็จะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกอย่างหนึ่งนะค่อยๆหัดแยกขันไปเรื่อยๆนะ ค่ะแถวที่สองมีไหมคะคุณพี่เชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะ ได้สินะแต่ว่าจิตของคนที่จะฟังก็ต้องเปิดรับนะในความเป็นจริงเนี่ยธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ธรรมะก็แสดงตัวอยู่แต่ทำไมเรารับไม่ได้เราไม่สามารถเปิดใจของเราขึ้นรับธรรมะได้อะไรที่ปิดกั้นใจของเราไม่ให้รับธรรมะนะไหมความคิดความเห็นของเราเองอะ เรากล้าโยนความคิดความเห็นทิ้งไหมแล้วก็มาเข้ามาประจักษ์นะกับสภาวะที่กำลังเกิดดับต่อหน้าต่อตาอย่างเราเห็นในจิตมีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่แบบเข้าทรงนะหลวงพ่อเข้าทรงคุณปุ๊บแล้วคุณรู้แจ้งไม่ใช่จิตสู่จิตอย่างนั้นหรอกนะ ค่ะแถวที่สามมีไหมคะขอไปแถวที่สามค่ะ พระอาจารย์ค่ะจิตเนี่ยเอาไว้ดูกายด้วยใช่ไหมคะ จิตมีท่านที่รู้อารมณ์นะ เป็นตัวรู้ใช่ไหมคะแล้วตัวที่รู้จิตล่ะคะคือตัวอะไร ก็คือจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้จิตอีกดวงหนึ่งจิตเนี่ยนะมันเป็นแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตรู้นะคือ objective กับ subjective นะจิตเป็นคนที่ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างอารมณ์ประกอบด้วยร่างกายนะประกอบด้วยจิตประกอบด้วยความคิดนึกต่างๆที่เราคิดขึ้นมาเองอารมณ์อีกชนิดหนึ่งคือนิพพานสิ่งเหล่านี้รู้ด้วยจิตทั้งนั้นเลยกระทั่งตัวจิตเองนะก็รู้ด้วยจิตแต่เราต้องเห็นนะจิตมันเกิดดับเช่นจิตที่โกรธเกิดขึ้นเกิดจิตอีกดวงหนึ่งมีสติขึ้นมาจิตที่ดวงที่มีสตินี่ไม่ใช่จิตดวงที่โกรธคนละดวงกันมันจะรู้ว่าจิตดวงตะกี้โกรธจะเห็นว่าจิตที่โกรธนั้นดับไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่รู้ว่าเมื่อกี้โกรธถัดจากนั้นก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งอาจจะเป็นจิตโกรธต่อก็ได้หรือเป็นจิตที่มีสติอีกก็ได้นะเลือกไม่ได้หรอกว่าจิตดวงที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกุศลหรืออกุศล ค่ะทางด้านสุดท้ายมีไหมคะแถวสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปนะคะสลับไปสลับมาก็จะได้ทั่วถึงนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจิตผู้รู้เที่ยงไหมคะ ไม่เที่ยง ถ้าเกิดเห็นแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็ดับไปก ็นั่นแหละมันเกิดแล้วมันดับนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นนะจิตผู้รู้เองก็เกิดดับจิตผู้รู้ไม่เที่ยง ขอบคุณค่ะ มีครูบาอาจารย์วัดป่าองค์หนึ่งนะคือหลวงปู่ล่าภูเจ้าก้อสอนดีท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนดีนะสอนถูกตำราเป๊ะเลยถ้าจริงๆจิตเกิดดับจิตเป็นผู้รู้บ้างจิตก็เป็นผู้คิดบ้างเกิดดับไปเรื่อยๆไม่คงที่อยู่หรอก หลวงพ่อคะมีคำถามเป็นกระดาษมานะคะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระอรหันต์ท่านใดเป็นพระอรหันต์นะคะดูจากข้อวัดปฏิบัติอะไรได้บ้างอะคะ ดูไม่ได้หรอกพระอรหันต์บางองค์กระดกกระเดกหรอกนะ ค่ะแล้วก็มีคำถามจากทางด้านฝั่งนี้บ้างนะคะเชิญค่ะยืนขึ้นเสียงดังนิดนึงนะคะ คือเวลาเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะแต่ละวันเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเงี้ยบางทีจิตเราไปติดอะไรอยู่เรียบร้อยแล้วเราไม่รู้หรอกอย่างบางคนเนี่ยปฏิบัติมาจนชินนะพอตื่นเช้าขึ้นมานะขยับจิตนิดนึงปั๊บไปอยู่ในความว่างๆเนี่ยแล้วไปอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะมองไม่ออกว่ามันเข้าไปตรงไหนแต่ตอนตื่นนอนเนี่ยพอตื่นปั๊บเนี่ยยังไม่ทันจะเข้าช่องนี้พอตอนตื่นนอนนะถ้าเกิดเห็นจิตมันขยับเข้าไปช่องนี้นะมันจะรู้ทันนะทีหลังมันจะไม่ติดอีกอ่ะงั้นตอนที่ตื่นนอนเนี่ยคล้ายๆเราก็เพิ่งเช็ดโต๊ะมาใหม่ๆโต๊ะนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีฝุ่นเล็กๆตกลงมาเดียวเราก็มองเห็นแล้วแต่อย่างตอนกลางวันนี่นะเราเก็บขยะไว้เต็มโต๊ะแล้วจิ้งจกมาตัวหนึ่งบางทียังไม่เห็นเลยนะงั้นตอนตื่นนอนนะรีบรู้ทันเลยอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกเพราะตอนนั้นยังไม่ทันมีอะไรให้ดูเยอะแยะหรอก ค่ะพี่เชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะ ได้แต่เวลาที่คุณรู้เวทนาคุณระวังนิดหนึ่งนะอย่าไปประคองจิตให้นิ่งนะการรู้บางทีมีสองแบบรู้โดยที่ประคองจิตให้นิ่งๆเนี่ยแล้วก็รู้ไปอย่างเงี้ยจิตทื่อๆอย่างเงี้ยนะรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องรู้แบบเป็นธรรมชาติธรรมดานะจิตใจต้องเป็นธรรมดาจริงๆจิตตอนนี้เป็นธรรมดาไหมล่ะหลวงพ่อถามโอ้ตอนนี้ไปกดไว้ ใช่ไหมถ้าจิตอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนี้ไหวๆอะดีแล้วถ้ามันไหวมากๆก็คอยรู้ทันนะเห็นมันขยับไปเคลื่อนไหวคอยรู้ไปสบายๆอย่าไหลตามมันไปเห็นจิตไหลไปนะแต่ไม่ไหลตามมันไปเป็นคนดู ค่ะยืนแถวสองแถวสองเชิญนะคะพี่อะค่ะยืนขึ้นมาแล้วก็ยืนเลยค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะดังนิดนึงค่ะไม่ได้ยินค่ะ เราเห็นทุกข์เห็นเวทนาทำอย่างไรทำให้ใจเราเบิกบานนะคะ เราทำไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาสั่งให้เบิกบานไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติเกิดขึ้นนะจิตเป็นกุศลในอัตโนมัตินะอย่างร่างกายกำลังเจ็บป่วยเงี้ยแต่สติระลึกรู้เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยจิตมันเบิกบานขึ้นได้เองเราสั่งให้จิตเบิกบานไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาถ้าเมื่อไรจิตเป็นกุศลขึ้นมาจิตก็เบิกบานเองจิตที่เป็นกุศลไม่ต้องมีสติขึ้นมา หมายความว่าต้องปฏิบัติเรื่อยๆใช่ไหมคะ ใช่ต้องฝึกเรื่อยๆฝึกจนกระทั่งเห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเวทนากับกายเนี่ยคนละอันกันน ะ ดูออกไหมเวทนากับจิตก็คนละอันกันอย่างเวลามันเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยถามว่าร่างกายเจ็บป่วยไหมร่างกายไม่ได้ป่วยนะความเจ็บความป่วยมันมาอยู่ในร่างกายมันแยกกันร่างกายเป็นวัตถุร่างกายไม่เคยเจ็บหรอกแล้วจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตไม่ได้เจ็บความเจ็บความปวดนั้นเป็นอีกขันธ์นึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามา แล้วถ้าเกิดจิตป่วยแล้วด้วยเหรอคะ อะไรนะ ถ้าเนี่ยเวลาให้ไมค์แล้วจะยึดไมค์นะคะรบกวนส่งไมค์คืนด้วยค่ะ ถ้าจิตป่วยก็ให้รู้ทันฝึกให้มีสติไปนะให้เห็นเลยจิตไม่ยอมรับความจริงว่ากายจะป่วยจิตอยากให้หายให้รู้ทันใจที่อยากไว้จิตมันป่วยก็เพราะมันอยากนั่นแหละ ขอแถวที่สามนะคะแถวที่สามมีท่านใดอยากจะถามไหมคะน้องสกลแถวที่สามหันขวาค่ะหันขวาคำถามเดียวนะคะเราขอความกรุณาขอความร่วมมือจากท่านด้วยนะคะจะได้ทั่วถึงกันนะคะ ครับส่วนใหญ่ลูกน้องที่อยู่ในคอนโทรลติดในกามสุขรวมทั้งตัวผมด้วยฮะแต่นี้จะใช้ข้ออะไรในการที่จะปฏิบัติในการที่จะละพวกนี้ฮะ ทำอะไรนะ ส่วนใหญ่จะติดในการมาสุขคือฟังชอบฟังเสียงเพลงชอบอะไร ก็คอยรู้ไปจิตมีความสุขก็คอยรู้นะแล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวสั้นนิดเดียวพอเห็นบ่อยๆนะเราจะรู้ว่าโอ้โหเที่ยวหากามมาสุขแทบแย่เลยพอได้มานะเสพได้นิดเดียวก็หายไปละเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่ากามสุขก็เหมือนภาพลวงตาเท่านั้นเองไม่มีจริงหรอกอยู่แวบๆก็หายไม่เคยเต็มอิ่มหรอกหาแทบแย่เลยใช่ไหมอย่างสมมติว่าจะไปกินข้าวขับรถไปตั้งไกลจะไปฟังเพลงขับรถไปตั้งไกลนะไปฟังแป๊บเดียวก็ไม่มีความสุขแล้วพอเราเห็นเลยมันเป็นเรื่องไร้สาระใจไม่เอาตอนนี้ยังเห็นว่ามีสาระก็เห็นไปก่อน ค่ะทางด้านมุมนั้นมีท่านใดอยากจะถามไหมคะเชิญค่ะ คือขั้นแรกควรจะเรียนซะก่อนนะว่าจิตที่ติดเพ่งเป็นยังไงถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราทำสมถะได้โดยไม่ต้องกลัวติดหรอกที่มันไปติดสมถะนะเพราะว่าจิตไปติดการเพ่งติดการประคองแล้วไม่รู้ทันนะงั้นคุณหัดสังเกตจิตใจไปก่อนจิตใจตอนนี้ทื่อๆผิดความจริงเนี่ยติดสมถะนะเสร็จแล้วพอเราไปทำสมถะนะพอใจเริ่มทื่อๆรู้ทันมันก็หายเองนะก็ไม่ติดหรอกมันติดเพราะไม่รู้ถ้ารู้เราไม่ติด ค่ะแถวนี้มีท่านใดไหมคะเชิญค่ะสีชมพูเชิญค่ะ ถ้าเก ิ ดว่าเกิดขอใช้อุบายการฉีกยิ้มกว้างก่อนเพื่อให้จิตอ่อนโยนก็ค่อยคืนเสียง ได้เป็นอุบายรู้ว่าเป็นอุบายใช้ได้ถ้าไปทำใช้อุบายอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอุบายนะนึกว่าเป็นหลักอันนี้ใช้ไม่ได้อุบายก็มีประโยชน์นะเอาไว้ช่วยตัวเองยามคับขันอุบายคล้ายๆพาราเซตามอล ค่ะพี่อาเชิญค่ะพี่ผู้ชายค ่ ะ อะไรนะ สภาวะ ประโยคสุดท้ายมันรู้ชั่วคราวนะเราไม่ใช่พระโสดาบันงั้นบางทีก็ไม่มีเราบางทีก็กลับมามีเราอีกเฝ้ารู้เฝ้าดูไปบ่อยๆวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงเมื่อเวลามันยอมรับความจริงนะมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานนะเข้าโดยอัตโนมัติแล้วไปตัดกันในฌานจริงไม่ได้มาอยู่ข้างนอกๆอย่างนี้เนาะ ค่ะแถวที่สองมีไหมคะ อย่าเพ่งนะคุณที่ใส่แว่นตา เดี๋ยวนะคะแถวขอแถวที่สองค่ะอาเชิญค่ะพี่ค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะ เมื่อกี้หลวงพ่อบอกโยมตรงนี้ติดหรือไม่ติดอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นะนั่งสมาธิไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนะจิตไปเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่อย่างนี้ไม่ติดหรอกนะไปเดินจงกรมแล้วก็น้อมใจให้ซึมอย่างนี้ติดแน่ถ้ารู้ทันว่าน้อมอยู่ก็ไม่ติดน อยู่ที่รู้ทันนะมันไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นแล้วเราไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ใช่นะถึงเวลาเราก็ไปนั่งสมาธิถึงเวลาเราก็ไปเดินจงกรมแต่นั่งแบบมีสตินั่งแบบใจตั้งมั่นนะไม่ใช่นั่งแล้วก็เคลิ้มงอกแงกงอกแงกขาดสติไปเมื่อ20กว่าปีก่อนเนาะหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่เทศบ่อยหลวงปู่เทศที่หินหมักเป้งนะกลางคืนนะเขาก็ไปภาวนากันในโบสถ์เยอะเลยแล้วก็ไปเดินดูเอ๊ะมีแต่คนเพ่งฮะในใจก็นึกนะว่าไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยในใจนึกอย่างนี้เขานั่งเพ่งกันอย่างเดียวนั่งก็บางคนก็เพ่งแรงๆเครียดเครียดบางคนเพ่งแล้วก็เคลิ้มงอกแงกงอกแงกแล้วก็นึกนินทาว่าไม่เห็นใครปฏิบัติพอเช้าขึ้นมานะเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่มองหน้าเราแล้วก็ยิ้มยิ้มนะบอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะเรานี่โอ้แทบจะหัวมุดใต้ถุนไปเลยนะเราผิดตรงไหนผิดตรงที่แทนที่จะดูตัวเองนะพาไปเดินดูคนอื่นเขา ค่ะขอบพี่ที่ยืนอยู่ริมค่ะเสื้อม่วงเชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะ หืมทำไมไปดูอนาคตอ่ะปัจจุบันก็ดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเพ่งมันตื่นเต้นไม่กดไว้ค่อยๆสังเกตด้วยนะเวลาอยู่ข้างนอกใจไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมใจชอบหนีไปเที่ยวให้คอยรู้ทันเอา ค่ะกลับมาที่ด้านหน้านะคะเชิญค่ะ อะไรนะมีสติอะไรนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในขณะเดียวกันในแวบเดียวกันในขณะเดียวกันในขณะนั้นนะมีเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตดวงนี้หลายตัวเลยอันนึงมีสติอันที่สองมีสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดปัญญาเห็นความจริงมันเกิดในขณะเดียวกันเวลาที่คนเรารู้อะไรเนี่ยจิตชอบถลำลงไปรู้ถ้าเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่เรียกว่าเรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่แต่เวลารู้เนี่ยถ้าจิตถลำลงไปเพ่งกายเรารู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้มีสติรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่จิตไม่ถลำลงไปเหมือนเราดูฟุตบอลอยู่เราไม่ได้วิ่งลงไปในสนามฟุตบอลในขณะนั้นเราก็ยังดูฟุตบอลอยู่แต่ไม่ได้วิ่งลงไปจิตก็ยังดูกายดูใจทำงานโดยที่ไม่ถลำลงไปในขณะเดียวกันแล้วก็เห็นในขณะนั้นเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ใช่เราหรอก ค่ะแถวที่สองมีคำถามไหมคะแถวที่สองขอแถวที่สองก่อนนะคะพี่เชิญค่ะยืนขึ้นพูดเสียงดังนิดนึงนะคะถือไมค์แล้วอย่าติดไมค์นะคะ นมัสการท่านอาจารย์นะคะคืออยากจะทราบว่าอย่างกรณีที่ตัวเองนะฮะเดินไปแล้วก็เจอคนคนหนึ่งที่ว่าเคยเรียกว่าอะไรตอนนี้ใจสั่น ตื่นเต้นค่ะคือไปทำบุญที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปเจอลูกน้องเก่านะฮะที่เขาเคยเบิกเงินไปบอกว่าคุณพ่อไม่สบายอะไรเงี้ยก็เลยโอเคให้เขาเบิกในที่สุดเขาก็ออกไปแล้วก็ไม่ได้มาใช้ไงฮะก็ได้คิดว่าเอ๊ะเวลาเจอเขาปุ๊บคือมองเห็นเขากำลังไหว้พระอยู่ก็เลยคิดช่างเหอะคนนี้นะเขาอะเคยเบิกเงินเกินแล้วไม่มาคืนแล้วก็หนีแต่ในใจก็บอกช่างเหอะเรา พี่สรุปนิดนึงนะคะเพราะมันจะยาวเกินไปอ่ะ คือสรุปว่าเราเห็นจิตฮะว่ารู้ทันจิตว่าเราคิดยังไงรู้สึกโกรธ ตัวสำคัญรู้ที่รู้สึกโกรธ เสร็จแล้วเราก็ปล่อยวางก็อภัยให้เขายกให้อ ันนั้นคิดเอาน ั่นคือ เดี๋ยวว่าหลังก็โกรธอีก นั่นคือการไม่ค่ะคืออยากจะทราบว่าตอนที่เราคิดว่านั่นความคิดนั้นนะฮะนั่นคือการแทรกแซงหรือเปล่า แทรกแซงคือการทำสมถะเพื่อให้หายโกรธ คือถ้าเรารู้เราก็แค่รู้ว่าเราโกรธนะ เราก็จะเห็นว่าสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไป อ๋อแค่นั้นเอง แค่นั้นเองคือวิปัสสนา ค่ะแถวที่สามมีไหมคะเชิญค่ะพี่ผู้หญิงลุกเลยนะคะหนึ่งคำถามเพื่อส่วนรวมนะคะขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงไม่ใช่ค่ะพี่ขาเสื้อม่วงค่ะแถวที่สามนะคะ นมัสการพระอาจารย์ค่ะขอถามว่าบางครั้งเมื่อไม่นานมานี้ภาวนาแล้วอยู่ๆมันก็ มีความคิดมันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าอะไรอะไรมันก็ไม่สามารถผ่านกฎไตรลักษณ์ได้อันนี้มันเป็นความคิดหรือปัญญาที่เราเกิด นะยังคิดอยู ่อ๋อยังคิดอยู่ ใจเรายังไม่หลุดออกมา แล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงว่าถ้าม ันรู้ด้วยปัญญานะมันจะปล่อยวาง ค่ะ ใจมันจะโล่งขึ้นมาแล้ววาง ค่ะแถวสุดท้ายมีไหมคะพี่ที่ยกมือก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะ กับพระอาจารย์นะคะคือสงสัยอย่างนึงคือพอดีเพิ่งศึกษาศาสนาพุทธได้ปีกว่าค่ะสงสัยว่าหลักศาสนาพุทธเนี่ยจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคืออันนี้มันก็กึ่งส่วนตัวกึ่งสังคมนะคะอย่างลูกชายอะวางของเอาไว ้ นะคะตรงประตูบ้านแล้วก็บอกให้ลูกเขาย้ายของออกลูกก็บอกว่าทำไมแม่ไม่เดินอ้อมไปล่ะคือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะคือบอกทั้งหมด3ครั้งตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่ ม พอ3ทุ่มเนี้ยก็เออช่างเขาเถอะเขาเป็นอย่างเงี้ยคือยอมรับแต่สงสัยจริงๆว่าแล้วหลักพุทธเนี้ยการยอมรับการรับรู้ตรงเนี้ยแต่มันจะแก้ปัญหาอย่างอื่นได้ยังไง คนละเรื่องกันนะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาไว้แก้ปัญหาทางโลกศาสนาพุทธไว้แก้ความทุกข์ทางใจเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะคนในโลกเนี่ยพอมีปัญหาทางโลกนะก็บวกความทุกข์ทางใจเข้าไปเช่นลูกดื้อไม่อยากให้ลูกดื้อก็เลยเป็นทุกข์นะหรือบางคนมีอาเซียคนหนึ่งนะได้เช็คเด้งมา10ล้านคิดอย่างเดียวกูจะฆ่ามึงนะกินไม่ได้นอนไม่หลับศัตรูไม่ทันจะตายเนี่ยเสียนี้จะตายแล้ว มาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยเองไปนอนก่อนไปกินยานอนหลับซะก่อนนะมันไม่กลุ้มใจแล้วก็ไปกินข้าวนะให้สบายใจก่อนพอสบายใจนะแล้วก็ค่อยมาตั้งหลักดูเห็นไหมว่าอยากให้เช็คไม่เด้งแกบอกใช่แกอยากให้เช็คไม่เด้งบอกเด้งแล้ว มันเด้งไปแล้วนะ ไปอยากอะไรที่ของมันไม่เป็นไปได้นะนี่พอแกรู้ทันนะแกเห็นเออใจมันอยากนะใจก็คลายออกนี่ไปกินข้าวไปพักผ่อนนะตื่นขึ้นมาสมองแจ่มใสแล้วพอสมองแจ่มใสแล้วคราวนี้มาคิดแก้ปัญหาทางโลกจะประนอมหนี้กับเขาไหมหรือจะฟ้องล้มละลายหรือจะทำยังไงให้เสียหายน้อยที่สุดนี่ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาละคนในโลกเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีความทุกข์ไปด้วยทำให้ไม่มีสติปัญญาจะแก้ปัญหางั้นไม่ใช่สามีมีกิ๊กเราจะภาวนายังไงดีพุทโธพุทโธมันจะเลิกกับกิ๊กไหมคนละเรื่องเลยนะอย่างนั้นสมควรให้มันมีหรอก ค่ะแถวอาเชิญค่ะ ค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายวิธีการสังเกตตัวเองหรือว่าวิธีการตรวจสอบว่าเราภาวนาเนี่ยเข้าที่เข้าทางอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้ว ดูง่ายๆนะว่าอย่างเผลอไปเรารู้ได้เร็วขึ้นไหมหรือเผลอทีละวันนะ เผลอแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะยิ่งเผลอบ่อยยิ่งเก่งอะตัวที่หนึ่งนะสติเกิดบ่อยไหมตัวที่สองใจเราตั้งมั่นจริงไหมหรือใจเราไหลฉลับลืมเนื้อลืมตัวไปเรื่อยๆนะค่อยๆสังเกตไปนะกุศลเกิดบ่อยไหมล่ะสติเกิดขึ้นมาบ่อยๆได้ก็ดีคนในโลกหลงวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับนักปฏิบัติที่เก่งๆนะใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะนาทีหนึ่งหลงได้30ครั้งเนี่ยนะ ค่ะพี่ผู้หญิงเชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะจะได้ ไม่ใช่สิเราอยากทำสมถะหรืออยากทำวิปัสสนาล่ะขณะนั้นถ้าต้องการทำสมถะนะเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยใจที่สบายๆรู้ไปเล่นไม่ต้องสนใจอันอื่นนะจิตใจเข้าอยู่กับลมนี้จิตใจมีความสุขจิตใจก็สงบได้สมถะถ้าขณะนั้นจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงพอเราก็ไม่ติดอยู่แค่สมถะนะเราก็นั่งหายใจไปแล้วพอเสียงมากระทบหูใจฉลับไปรู้ทันว่าใจฉลับไปเดินปัญญาไปเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยๆมันทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาในขณะนั้นคนละส่วนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราไม่มีแรงจิตฟุ้งซ่านดูไม่ออกเราก็ทำความสงบเข้ามาหายใจไปรู้เห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันตั้งมั่นขึ้นมาสงบขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาสงบไม่ใช่สลบนะสงบเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะสลบคือใจมันไหลไปเลยเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่นอันนั้นใช้ไม่ได้อะนะ งั้นถ้าใจสงบนะก็จะเห็นใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเด่นดวงขึ้นมาสงบตั้งมั่นอยู่นะอย่างนี้ใจมีสมาธิจริงบางทีร่างกายหายใจร่างกายหายใจไปเรื่อยนะดูไปร่างกายหายไปเลยไม่มีกายนะแต่ใจผู้รู้ผู้ดูเนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นเนี่ยทำสมาธิได้ประณีตเลยถ้าจิตใจมีแรงแล้วก็มาเจริญปัญญาเห็นร่างกายหายใจอยู่ไม่ใช่เราหายใจนะเห็นร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งนะเห็นจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างจิตหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจบ้างรู้ความเคลื่อนไหวรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเราก็เจริญปัญญาแล้วไม่เอาเฉยอย่างเดียว ค่ะแถวที่2เมื่อสักครู่ที่จับไมค์อ่ะค่ะแถวที่2เมื่อสักครู่ที่จับไมค์ยังอยากจะถามอยู่หรือเปล่าคะเชิญค่ะ ก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ทำอยู่เนี่ยพอใช้ได้ไหมคะที่ปฏิบัติอยู่อะค ่ ะ ใจมันไม่ค่อยมีแรงนะพยายามทำในรูปแบบบ่อยๆเคลื่อนไหวไว้เคลื่อนไหวร่างกายนะไปทำงานบ้านทำอะไรเงี้ยนะใจมันไม่มีแรงรู้สึกไหม รู้สึกเหมือนว่าไม่ถึงฐานนะคะ เออไม่ถึงฐานนะป้อแป๊ะป้อแป๊ะไปนะ ค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะขอไมค์คืนแถวสุดท้ายมีไหมคะเราขอความกรุณานะคะขอคำถามเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะเรียนเชิญ จิตมันไม่ถึงฐาน สุดท้ายค่ะสุดท้าย จิตมันไม่ถึงฐานนะ หลวงพ่อค่ะหนูกราบนมัสการค่ะหนูขอถามเพื่อส่วนรวมนิดนึงอะค่ะ จะถามว่าหนูคือทราบมาว่าความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิใช่ไหมคะและสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาค่ะคือจะถามว่า ขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำให้กับเพื่อนๆ นะคะว่าความสุขอะไรเป็นเหตุให้เกิดสมาธิอะค่ะ ความสุขอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลนะความสุขที่เป็นอกุศลถึงจะทำให้มีสมาธิก็ไม่เอานะเพราะมันมีโทษทีหลังอย่างบางคนไปนั่งตกปลาแล้วมีความสุขมีสมาธิไหมมีไปนั่งเล่นไพ่อย่างมีความสุขแล้วมีสมาธิในการเล่นไหมมีนะตำรวจมายังไม่รู้เลย แต่อย่างนั้นไม่เอานะแล้วหาอารมณ์ที่มันเป็นกุศลเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือฟังซีดีหลวงพ่อไปเนี่ยนะอ่านหนังสือไปคิดถึงความตายไปยุคนี้ไข้หวัดระบาดเห็นไหมไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากนะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเนี่ยคิดถึงความตายจิตใจก็สงบเข้ามาเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่มันจิตแล้วมันเป็นกุศลนะ ค่ะขออนุญาตเป็นคำถามจากผู้ที่เขียนมาแป๊บหนึ่งนะคะวิธีการทำให้ไม่ขี้เกียจและทำได้อย่างต่อเนื่องทำอย่างไรคะ โรคขี้เกียจนะเป็นโรคแสลงของหลวงพ่อมากเลยโรคขี้เกียจนะเป็นโรคของคนประมาทนะคิดเหรอว่าชีวิตจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะเราต้องคิดถึงนะว่าในอนาคตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้เราอาจจะอยู่ปุบปับเป็นมะเร็งตายก็ได้นะงั้นถ้าเราคอยคิดนะว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะนี่จะไม่ประมาทหรอกถ้าเราหลงระเริงเราคิดว่ายังแน่นอนยังไม่เป็นอะไรหรอกเราก็ประมาทไปวันหนึ่งเวลาที่เกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ละการภาวนาเหมือนการหัดว่ายน้ำต้องหัดเสียตอนก่อนที่จะตกน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องหัดตั้งแต่ก่อนที่มันจะทุกข์มากๆนะหัดเจริญสติไปจนใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปเวลาเผชิญความทุกข์เผชิญปัญหาชีวิตมันถึงจะสู้ได้ถ้าประมาทตอนนี้เราก็เวลาเกิดปัญหาแล้วมันช่วยไม่ทันแล้วเหมือนตกน้ำไปแล้วนะจะมาถามว่าวิธีว่ายน้ำจะทำยังไงว่ายได้กี่ท่าอะไรเงี้ยตายท่าเดียว ค่ะเชิญค่ะ ครับการนมัสการหลวงพ่อครับผมขอถามหนึ่งคำถามนะครับเพื่อส่วนรวมนะครับและเพื่อส่วนตัวครับผมรู้สึกว่าดูไม่ใช่ดูถูกต้องดูทุกอย่างครับ มันแปลว่าอะไรอ่ะ ดูจิตกับคือการดูไม่ใช่การกระทำ ไม่ใช่ทำอะไรไม่ใช่ดูดีโอดูนะ ใช่ครับ ดูคือการที่เข้าไปเห็นสภาวะที่กำลังปรากฏเราเรียกคำว่าดูไปงั้นแหละแต่คำที่ตรงๆนะคือคำว่าเห็นคำว่าวิปัสสนานะปัสสนาคือการเห็นเราพูดว่าดูจิตจริงๆเห็นนะเห็นจิตเห็นกระบวนการทำงานของจิตเห็นสภาวะของมันก่อนแล้วก็เห็นกระบวนการของมันไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เข้าไปทำเอาไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงเข้าไปเห็นมันเห็นมันทำงานไม่ได้ไปทำซะเองนะนั้นที่ดูไม่ใช่ดูก็ถูกแล้วนะ แล้วกระผมนี้พอที่จะดูจิตได้ถูกต้องหรือยังครับ ยัง ใช ่ไปฟังซีดีนะไปฟังซีดีแล้วก็คุณต้องวางความยึดในความคิดความเห็นทิ้งไปก่อน นะตัวนี้เป็นตัวปัญหาต้องใจถึงๆเลยแล้วก็ตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่าไปคิดนำมันนะ ค่ะต้องขออภัยทุกท่านนะคะเนื่องจากเหลือเวลาอีก4นาทีสำหรับคำถามนะคะจะขอเป็นคำถามในมือแล้วกันนะคะขอคำแนะนำสำหรับผู้บริหารที่ต้องคิดเรื่องงานตลอดเวลาเจ้าค่ะ ไม่มีผู้บริหารที่คิดเรื่องงานตลอดเวลาในโลกนี้ไม่มีนะผู้บริหารใจลอยซะได้เยอะมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะบอกว่าพวกคนที่ทำงานที่ใช้ความคิดหนักๆเนี่ยจริงๆคิดวันหนึ่งประมาณ4ชั่วโมงเวลาที่เหลือไว้ใจลอยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถจำแนกชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆอย่างสมมติว่าเตรียมจะไปประชุมเงี้ยนะดูเอกสารนิดหน่อยจับประเด็นละมีเวลานิดหน่อยระหว่างนั่งรถไปประชุมนะรู้กายรู้ใจไปเลยเวลาเล็กๆเนี่ยสำคัญนะเพราะมีเยอะมากเลยหรือตอนเดินเข้ามาในห้องทำงานใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันทำงานเวลาหยิบกาแฟขึ้นซดเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเวลาพวกนี้มีเยอะพระเจ้าอยู่หัวของเราภาวนาเก่งนะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสืออันหนึ่งเป็นประวัติหลวงพ่อเกษมเขมโกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะเขาพิมพ์แจกแต่ว่าหลายสิบปีแล้วในหลวงเนี่ยเคยไปเล่าให้หลวงพ่อเกษมฟังบอกว่าตัวท่านภาวนาท่านไม่ค่อยมีเวลาท่านเป็นนักบริหารใช่ไหมท่านทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาแต่ท่านซอยชีวิตท่านเป็นช่วงเล็กๆมีเวลา2นาทีนาทีหนึ่งนี้ท่านปฏิบัติของเราถ้าคิดงานมาชั่วโมงนะเหลือ1นาที2นาทีเราจะโยนทิ้งนึกออกไหมเราชอบทิ้งของที่มีค่านะหาเงินไปซื้อก็ไม่คืนมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผู้บริหารทั้งหลายนะมีเวลานิดๆหน่อยๆนะรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองไปเลยเราทำงานทำบริษัทใหญ่โตอะไรนี่นะมันเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ในโลกชั่วคราวหรือว่าเป็นมรดกให้ลูกให้หลานเท่านั้นแต่ว่าอะไรที่จะติดเนื้อติดตัวเราอย่างแท้จริงมีจิตสติไว้นะเพื่อตัวเราเองเลยไม่มีใครช่วยเราได้หรอกลูกหลานดีวิเศษแค่ไหนนะพอเราจะตายมันก็แค่มาล้อมเตียงอยู่เท่านั้นนะมาดูว่าเมื่อไหร่จะตายนะ ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะมีวิธีที่จะทำให้จิตตั้งมั่นหรือไม่เจ้าคะ ก็ทำจิตเนี่ยนะเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกทำยังไงจิตจะตั้งมั่นนะให้จิตเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตก็จะสงบขึ้นมานะแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมานะหัดรู้บ่อยๆแล้วใจก็จะตั้งมั่นบ่อยๆต่อไปไม่จะตั้งได้ทั้งวันนะไม่ยอมเผลอเลย ค่ะและท้ายสุดนี้ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยสรุปการบรรยายในวันนี้นะคะแล้วก็ขอพรให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยเจ้าค่ะ ก็การปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะเราคอยตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้ไม่ใช่เดินใจลอยไปเตะโต๊ะเตะเก้าอี้ไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวคอยรู้สึกครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคืออาจารย์มหาบัวท่านเคยสรุปไปเลยว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจบ่อยๆนะวันหนึ่งก็เห็นความจริงของมันไปพอเห็นความจริงแล้วไม่ต้องขอพรอีกต่อไปละเราได้รับพรอันประเสริฐด้วยตัวเราเองนะตอนนี้ยังไม่ได้รับก็รับไปก่อน ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลัง